від якого мандрує продірявлений Люїсом, Снідом, педерастією, вічний привид у пошуку щастя, нарокованого любов'ю. Що місто, коли дорога тяжить чужиною загубленої домівки, коли дорога колисає повітря, відкидаючи тихий лускіт, тріск, відрубуючи ударами шаманського бубна, і шурхіт погибелі легко кладеться на рейки, а в голові пухнуть, розлітаються на пір якимось надумані, викохані, випащені, видрімані в золоті дитинства срібними джмелями від луння. І коли ти потрапляєш до великого города, що недавно любить і ненавидить тебе, то з істеричним риданням зрадженої любови, я духою в грудях, задихаючись на самоті, розумієш, путь твоя безмежна, дорога не закінчилася, наповнює радістю невідомого, доки ти білим або чорним спалахом не полетиш у безодню вічності, і затуляючи очі в якійсь нічлісті, то бовтає у тобі, засуджує, шкодує за тобою. Город, що підлещується до тебе, привчаючи до своїх законів, розвіює срібло твоєї юності, або ти сам розпорошуєш його, спонуканий життєвою необхідністю, набуваючи щось інше, але цього не протиснеш словом. А земля, де ти вигрівався, катуючись, вернувши нежданно туди, у тьму таракань дитинства, розтрушує здобуте на попіл. Що воно? Місто. Це потоки людей, що плекають свою трагедію на ці часи, на ті часи, прийдешність котрих неминуче, як джергава коса смерти, як гливкі хвилі вселенського потопу, завчасно очікуваного. Віра в неминучість пришестя зацитькується, бо веселість натовпу злегка віддає некроманією, викликаючи з усіх загиджених, смердючих шпарин, помешкань, парканів, легеньків, перештопані простирадла неприкаяних душ, збитих докупи травним місяцем особливо, у жменях, похололих до синяви пучках, в долонях жужмом зібгані для любок коханок, коханців букети п'янких конвалій, крижаного бузку. Вони самозвано розлазяться біля пасажу, пірнають під його монолітні сірі стіни, вибудовані ще за часів двох перших диктаторів. Пасажу цієї неофіційної гордості столиці, прогірклі тричі перевареною кавою, топчуться по комбіжирних кулінарках, дешевих кав'ярнях. Їх не меншає. Зависаюсь, розчаплюючи чорнороті каріозні діри, висірбавши рештки колись дійсно цілющого великого міста, випромінюючи виразками очей масну радість. За годину віск шкіри проступає фарбою, не чути рипу гладеньких, пробитих німецькою кулею черепів. Уже завихрилося слово з чужини, щоб волали просто, звівши корейські пики до безколірного неба, що харкнуло на цю землю тисячі сект, які блошвою зароїлися, налазять з Америк, Австралії, Італії напучувати, навчати, як простягати руки, як опускати до лілиць очі. Там їм затісно. Спізнали б вже істину, отримавши копняка під гузно, несподівано вивищившись на цій землі в рівень сущого, мов ті золотоокі красуні, розпашилі од невідомо де взятого щастя. Їхнього дня, року наприкінці століття, дещем кохання довгоногих дівчат, передчасно постарілих, як розведене молоко водою з-під крана, водою, що просмерділа хлоркою. Їх би приголубити, пожаліти, а так сучки сучками. А цих білозубих, жовтих веж столиць, занедбаних храмів його стопа не забуде ніколи. Прихилившись до холодного бруку, він харчить: «Коли я падлюка і пес, то не можу бути у стосунку до інших худобою. Коли люди не цінують, то шанувати повинен хтось інший, але не я».